Walecik. Walecik. Wody, demi, dem, piw, paw, piwka. One kiedy doce, miska na cyckach. Perle na stringach, łyk, łyk, łycha. Trzyma chyma tekstu i wiksa. Ciwy, ciwa, zna to siwy, siwucha ze siły. 80 volta, będę był żywy. Nie ma pasły, pasowe, raz nie powiem rewolwer. A o co chodzi? Nikt nigdzie nie wychodzi. Set, set, seta, pięć, pięćdziesiątek. Jest już meta, choć dopiero początek. A busiek da, na wony go buduja. Zdrasujcie, polejcie, skasujcie, tak. Wódka connecting people, więc pij, nie bądź piwą. Wiesz co mówi wiara, kto nie pije, potwierdza. To ja understand chujo, co ja talking to you. No comprendo senior, to lej tekle por favor. Tylko żaden jak Germajster, bo to bywa szkodzkie szajse. Może być ściekła sługa, bo ja jak ściekły pies. Lub bez lubka, ksiopar, im na parze też. Tak się stało nam. Honor, tradycja i duma. Tak się stało nam. Honor, tradycja i duma. Tak się stało nam. Honor, tradycja i duma. Tak się stało nam. Honor, tradycja i duma. Barmanko, barmanko, pozwolno na moment. Masz piękne dłonie, więc rób mi nimi dobrze. Drink na git na lodzie, ci odcięci na dole. Wymienimy sobie nasze numery na potem. Pierwsze chyba trochę przypominasz drodze. Część tym drinem mocniej, część nie masz, nie powiem. Dobrze, teraz pij twoje zdrowie. A ja Allah Akbar, dla mnie samobójstwo strzała. Nie żebym chlał, po prostu lubię se golność. Bóg wolno wolę dał, no i wiem co to wolność. Moc ze mną kroczy, ogniu krocz ze mną. Moc męczy krocze, co też by nie pęknąć. Pipa strzał, biały szkwał. Pękła jedna, będzie więcej lał. Henny, Henny, Hennessy, to nie drink, I wanna be. Wypierdalaj mi z tym lodem, tak nie można tego pić. Potem coś dla zdrowotności, żołądek gorzkie z woski. A na drugą nogę berdaj mi spraj. I limonki, na trzecią nogę nie mogę, bo nie stanie. Więc na drogę rozchodniaczka, wyborowski barmanie. Yeah.